adevăr. Cal cu vecerii topli pristăpia ca, dime vică ca veșno na vă. Preminava se pamat na creștide, dime ljuška se malka daga. Че не можех да стигна до тъжките, извисени от кръв небеса. Аз живея и силно обичам, аз пътувам и пълнен кодеш. Тот и радост в мен се пресичат, по-свети под крила и успеш. Аз живея и силно обичам, аз пътувам и пълнен кодеш. Дом и радост в мен се притича, Бог ми си посила и подкреш. С разгледано море от очи. Мен червения свят не загина, пред листата на есенни свят. На красивата моя родина завлетя от зора до зора. Мен червения свят не загина, пред листата на есенни свят. На красивата моя родина завлетя от зора до зора. Аз живея и силно обичам, аз пътувам и пълнен кодеш. Дом и радост в мен се пресича, Бог ми ти под крила и подкреш. Аз